Van zaterdag 31 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is druk bij de stranden van Den Haag. Voor het eerst in 4 jaar zijn in Scheveningen en Duindorp de vreugdevuren ontstoken. De boulevards staan vol met bezoekers die een dag eerder dan normaal naar de vuren komen kijken. Traditiegetrouw worden die pas in de nieuwjaarsnacht ontstoken. Maar vanwege de verwachte wind besloot burgemeester Van Zanen dat het een nacht eerder moest. Anders zou er te veel gevaar zijn voor de omwonenden en de toeschouwers. Rond 11 uur 's avonds werden de vuren aangestoken. De brandstapels mochten dit jaar maximaal 10 meter hoog zijn, om te voorkomen dat er net als 4 jaar geleden een vonkenregen ontstaat. De omstreden Britse influencer Andrew Tate blijft zeker 30 dagen vastzitten. Hij werd vandaag samen met zijn broer opgepakt in Roemenië. Justitie verdenkt ze van het opzetten van een netwerk dat vrouwen ronselt en uitbuit. Zo zouden ze vrouwen dwingen tot het maken van porno. De oud-kickbokser heeft online een miljoenenpubliek en komt regelmatig in het nieuws door zijn vrouw onvriendelijke uitspraken. Voetballer Cristiano Ronaldo gaat naar Saoedi-Arabië. Hij heeft een contract voor 5 jaar getekend bij de Saoedische koploper Al Nassr. Ronaldo zou daar zo'n 70 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De 37-jarige Portugees forceerde in november een breuk bij Manchester United, waar hij niet meer in de basis speelde. In een interview zei hij dat hij zich door de club verraden voelde en dat trainer Erik ten Hag hem probeerde te provoceren. Michael van Gerwen heeft op de WK Darts de kwartfinales bereikt ten koste van Dirk van Duivenbode. Van Gerwen won de partij met 4-1. Hij speelt op nieuwjaarsdag de kwartfinale tegen de Engelsman Chris Dobie, die afrekende met oud-wereldkampioen Rob Cross. Het weer. Vannacht vanuit het zuiden regen. Het wordt niet kouder dan 1 graad of 10. Overdag meer regen met veel wind. Het is zacht met 13 tot lokaal 17 graden. In de avond wordt het droger. Tijdens de jaarwisseling is er alleen in het noordwesten nog kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Mijn gast van vanavond richtte een tijd lang al haar creatieve pijlen op een glanzende carrière als actrice. Ze stond op de planken met vooraanstaande gezelschappen en ontving lovende recensies. Maar van de ene op de andere dag zag ze het niet meer voor zich. Er overviel haar een donkerte, waardoor ze zich anders moest uiten. Ze had geen enkele ervaring, maar wist heel zeker dat ze moest maken. Schilderijen, collages, animaties en films. En dat alles in slechts 3 kleuren. Zwart, wit en rood. De Rotterdamse kunstenaar Chartise Solano maakt nachtmerrieachtige wezens. Mens en dier, spookachtig en seksueel. Met hoofden die bestaan uit meerdere monden en ogen, van haarzelf. Handen en voeten als uitwaaierende klauwen. Een mythische verbeelding van geboorte, liefde, trauma, transformatie en dood. Ze brengen haar naar de wereld van haar voorouders. Uit de Antillen, uit Afrika. Dit najaar had Chartise Solano een solo-presentatie in Delft, Spirit You All. En tot en met april 23 is een videowerk van haar te zien in het Stedelijk Museum in Schiedam op de expositie Spirituele Urgentie. Chartise Solano werd in 1982 geboren in Rotterdam, waar ze opgroeide in Delfshaven. In 2008 studeerde ze af aan de acteurs- en theatermakersopleiding van de HKU, waarna ze dus als actrice aan de slag ging. Dit jaar studeerde ze summa cum laude af als Master of Fine Arts aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Chartise, superfijn dat je er bent. Hallo. In deze allerlaatste aflevering van Nooit meer slapen van dit jaar. Wat voor een jaar laat jij achter je morgenavond om 12 uur? Oeh, een druk jaar. Ja. Veel gebeurd. Dat vooral, een druk jaar. Ja, je bent summa cum laude afgestudeerd. Ja, dat is al een waanzinnig iets. Echt. Had ik nooit kunnen bedenken dat ik dat zou doen ooit in mijn leven. Ja. Ja, dat is toch wel extra glans. Het is een super glans. Toen ik dat zag, toen ik mijn diploma ging halen, en ik zag summa cum laude, summa cum laude, summa cum laude. Oh jee. Oh wauw. Ik was zo blij. Ja. Ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. En dan heb je een groepsexpositie in New York gehad. In New York? Oh. White Columns. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, online expositie, ja. Ja, goed. Ja, toch New York. Wel. Ja, ja, ja, klopt. En je hebt een solo gehad. Je hebt meerdere andere groepsexposities gehad. Tweede keer is dit in het stedelijk in Schiedam. Ja. Ja, voel je alsof je heel lang hebt rondgecirkeld en nu op de startbank staat, klaar om op te stijgen, zoiets? Klaar om op te stijgen? Ja, zo van, nu gaat het gebeuren. Oh, nee, zo sta ik er niet in. Maar het gebeurt gewoon. Ja. Dat vooral, het gebeurt. En ik merk dat ik op die trein meega. Ik moet mee op die trein. En ik weet niet waar dat heen gaat. Maar ik ben blij en het gaat goed. Je hebt die Piet Zwart Academie, nee, hoe heet het? Piet Zwart Instituut? Instituut heet het. Ja. Heb je gedaan. Heb je daarvoor ook nog de Willem de Koning gedaan of zo? Of je mocht gelijk daarop? Ja, ja, ja, dat komt omdat ik de toneelschool had gedaan. Dat is een kunstopleiding en daardoor mocht ik eerst toelating doen natuurlijk. Ja. En ja, daardoor mocht ik... Het is natuurlijk een vervolgopleiding eigenlijk. Ja. Waar heb je heel erg op geconcentreerd in die 2 jaar dat die opleiding duurde? Was het... Het zoeken van je eigen stem? Het zoeken van je eigen vorm? Het zoeken naar... mijn eigen stem eigenlijk, zo kan je het wel zeggen. Het eerste jaar heb ik vooral heel veel gerommeld, gezocht. Omdat ik wilde ergens doorheen of zo. Ik wist, ik moet iets anders. Er moet iets gebeuren. Maar wat? Dus die eerste jaar was echt zo... En toen ineens in het tweede jaar, toen wist ik precies wat ik moest doen. En dat ben ik dus gaan doen. En zo ben ik afgestudeerd. En hoe zien beide dingen er dan uit? Hoe ziet dat... ik moet er doorheen. Wat doe je dan op een dag? Nou, de studio ingaan. En ik dacht, ik moet met andere materialen gaan werken. Dus toen ben ik met karton gaan werken. En ben ik dat gaan plakken. En denken, oké, en dan nu? En dan weer verscheuren. Ik ben vooral veel gaan scheuren. Dus ik werk vooral in dat grote witte vlak. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat rechthoekige, dat moet eraf. Dus toen ben ik ook heel veel gaan scheuren. Echt papier op de grond. Maar dat was het hem ook niet. En uiteindelijk moest ik toch meer de film in eigenlijk. En dat was een soort van, ik dacht, oké. En ook schrijven aan mijn thesis. En dat was ook echt een verademing. Dat ik ineens echt moest gaan zitten. En echt woorden moest gaan geven aan datgene wat ik aan het doen was. Dat heeft me enorm geholpen. Ja, omdat je werkt, maar daar gaan we het straks allemaal uitgebreider over hebben. Maar je werkt, denk ik, heel intuïtief. En als je daar woorden aan moet geven, dan... Dat is best wel spannend, lijkt me. Dat was heel spannend. Maar ik had een geweldige lerares. En die gaf me een aanwijzing van... Ja, ik weet niet meer, maar het was een soort van... Die zei iets, waardoor ineens een soort van klik. En toen ineens kon ik die woorden op papier brengen, eigenlijk. Heerlijk, hè? Een inspirerende leraar. Ja, die zijn zo belangrijk. Ja. Die heb je echt nodig. En eerst was er die aantrekkingskracht voor het theater. Ja. Klopt. Want al vanaf je 11e ging je elke zondag naar het jeugdtheater. Hoe kwam dat? Kom je uit een familie waar veel geacteerd werd? Of waar jullie naar het theater gingen? Absoluut niet. Nee, ik zag een reclame op televisie. Echt letterlijk. Ik weet nog hoe ik stond in de woonkamer met mijn moeder. En ik zag dat voorbij komen. En ik dacht, maar dat wil ik. Wat was dat voor reclame? Het was gewoon een oproep van kom bij ons toneel spelen. Ik weet niet eens meer, maar kom. En toen ben ik eigenlijk gewoon gegaan. En weet je nog wat het was wat je zo aantrok in dat beeld? Nee, dat is een hele goede vraag. Nee, dat weet ik niet. Het was gewoon... Het andere kinderen of... Ik weet niet meer letterlijk wat ik zag. Het was gewoon, ik voel het eigenlijk gewoon lichamelijk. Dat mijn lichaam zei, dat is het. Gewoon een soort uitroep was het. Ja, ja. En dan ging je daar iedere zondag heen. Weet je, wat leerde je, wat deed je als kind met theater? Dan kreeg je een uurtje moderne dans. Je kreeg een uurtje zanglessen. En een uurtje acteren. Ja, dus echte rollen spelen al. Nou ja, het was meer een soort van in de ruimte lopen, je lichaam voelen. Echt nog onderzoek. Echt onderzoeken nog, ja. En wanneer werd het dan voor het eerst een stuk wat je speelde? Was dat dan aan het eind van het jaar voor de ouders? Nou ja, ik mocht nooit. Je gaat toch van het ene jaar naar het andere jaar. En dan in het derde jaar mocht je dan het toneelstuk spelen. Ja. En ik mocht niet. Dus ik deed daar dan auditie voor. En op een of andere manier vonden ze me daar. Ik weet niet. Ik mocht gewoon niet. Je kreeg geen rol. Ik kreeg geen rol. Ja. Ja, ik kreeg gewoon geen rol. En trok je toen niemand aan zijn jasje van... hé, hallo, ik ben er ook. Ik was zo jong, ik had geen idee. Ik dacht, nou, dan doe ik gewoon nog een jaar over. Het was zo, gewoon zo. Nu denk ik, hé, maar wacht eens even. Wat was daar aan de hand? Ja, precies. Want iedereen mocht dan daar. En ik bedoel, nee, ik mocht niet. Nee, ik heb nooit in zo'n stuk mogen schitteren. Ja. Bizar. Ja, heel bizar. En hoe komt het dan toch dat je die wens om actrice te worden zo serieus ging nemen, dat je echt een vervolgopleiding wilde doen? Het was zo. Wist ik dat er een toneelschool was. En wist ik dat je daar ook kon spelen. Dus dat wilde ik. En ik wist dan, het eerste wat tot mij kwam was toneelschool Utrecht. Terwijl iedereen, nu weet ik, iedereen wil naar toneelschool Amsterdam, toneelschool Maastricht, Arnhem. Nee hoor, en niemand wil naar Utrecht. Utrecht is een soort van het zwarte schaapje, is het nog steeds volgens mij. Maar ik wilde naar Utrecht. Dus ik ging elk jaar naar Utrecht van, hallo, mag ik auditie doen? En dan was het, nee, je bent nog te jong. Wacht nog maar even. Maar zo, gewoon, dat kwam en dan moest ik daarheen. En ik had niet een soort van... Het was niet dat ik dacht, ik moet acteur worden of zo, actrice. Het was een soort van flow die ik heb gevolgd. Ja, dus het was helemaal niet een heel bewust verlangen. Nee. Maar het was, je zat op die trein vanuit dat eerste ding van... daar wil ik bij horen of dat moet ik doen. En daar ben je eigenlijk nooit afgestapt. Precies. Maar er moet iets zijn geweest in dat acteren wat jou heel erg raakte of wat je bevredigde of waar je... Nou, ik vond het wel heel fijn om een soort met mijn lichaam verhalen te vertellen. Daar, ik weet niet, dat was wel, daar kwam ik echt wel in thuis. Een soort van stem geven aan iets. Dat vond ik wel. Ja, daar zat wel een soort. Daar zat wel mijn. Kun je dat iets specifieker uitleggen? Met je lichaam verhalen vertellen? Dat is natuurlijk, je lichaam zet je als acteur in. Ja. Hè? Maar het gaat waarschijnlijk ook over emoties. Ja. Die je dan doorvoelt als karakter. Mm-hmm. Zeker. En het was heerlijk. Ik vond het heerlijk om me daarin te verliezen. In al die verschillende emoties. Dat het er gewoon volledig mocht zijn. Ah, ja. De grootste emoties, heerlijk, ja. En hoe vonden je ouders het? Want zij hadden dus niet speciaal iets met toneel. Nee, ja. Mijn moeder die steunde me erin. Maar ja, die vond het leuk dat ik mijn ding deed. Ik deed gewoon mijn ding. En ja, ik had het er met niemand over. Ik had het er niet op school over dat ik het deed. Thuis had ik het er ook eigenlijk niet over. Nee, ik ging echt in mijn eentje... met mijn rugtasje, de tram in, daarheen. Ik deed mijn ding en ik ging weer naar huis. En kwamen ze wel eens kijken, je ouders, als je een stuk had? Mijn vader, ik weet niet of mijn vader me volgens mij nog nooit zien spelen. En mijn moeder heeft me wel zien spelen. Maar het was niet zo dat mijn moeder elke keer vooraan... Nee. En je hebt best wel bijzondere rollen gespeeld. Je hebt de Ophelia gespeeld, maar je hebt ook in Hamlet. Ja. Je hebt ook de moeder van Hamlet gespeeld, Gertrude. Ja. Je hebt Marie Madeleine gespeeld. Ja. Over toch? Over die wielrenner. Klopt. Die Vlaamse wielrenner die bij een vrouw troost vindt. Je hebt rebelse vrouwen gespeeld. Allemaal heel geëngageerde stukken eigenlijk. Geëngageerd over vrouw zijn, over zwart zijn, of over kleur, of over identiteit. Dat was het soort theater wat je wilde maken? Of was dat ook gewoon de trein die langskwam? Nou, Nee, ik nam elke rol aan die ik kon. Ik zeg altijd, ik was een soort van slet. Ik nam gewoon, het kwam op me af en daar ging ik gewoon voor. Maar het was niet zozeer dat ik een geëngageerde actrice en dat ik... Nee, maar ik was daar wel, in die rol. En ik maakte me dat wel mijn eigen. En ik was wel echt bezig met dat verhaal te vertellen op dat moment. Dus dat was misschien wat een regisseur in jou zag. Precies. Als actrice. Ja. En wat is er gebeurd? Waardoor was het op een gegeven moment niet meer genoeg om op dat podium te staan? Dat is een goeie. Wanneer was het niet meer genoeg? Ja, of niet meer uitdagend, of niet meer bevredigend, of niet meer... Ja, ik kan niet exact dat moment aanwijzen. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment dat het me dat het heel zwaar was elke keer om dat toneel op te gaan eigenlijk. Dus dat ik merkte dat ik wel een soort van op een gegeven moment in een soort van spiraal kwam. Dat ik echt huilend naar bed ging en huilend opstond. En dat dan weer ging doen. En uitgeput en daar niet meer. Het werd op een gegeven moment ook werk. Het is nooit als werk. Het werd op een gegeven moment werk. En volgens mij toen het werk werd, je van het een naar het ander, van het ander naar het een. Volgens mij daar begon het een beetje te wringen. Bij mij. Want dat was eigenlijk niet wat je zocht daarin. Je zocht meer een soort expressie. Ik denk dat dat... Ja. Het ging over dat uiten. En dat was misschien niet meer... Het hoefde niet meer misschien op die manier. Dus het werd iets anders. En ja, Nou ja, als je huilend naar bed gaat en huilend opstaat... dan ben je niet dan op gaat je het niet meer goed. Nee. En toen kreeg je ook fysiek last van je oog. Ja. En dat was ook wel een steuntje in de rug natuurlijk... om dingen anders aan te pakken. Want wat gebeurde er? Nou, ik ben blind geraakt aan één oog. En dat was wel echt een keerpunt inderdaad. Dat dingen werden ineens op scherp gezet... Ja, omdat je dan zoiets groots verliest. Mm-hmm. En dan denk je, wat nu? Wat is eigenlijk waar ik echt om geef? Ja, geen ruis meer, dat kon niet meer. Ik kon geen dingen meer doen wat niet meer bij mij paste. Want wat gebeurde er met je oog? Het was een mislukte operatie of zoiets? Ja, dat klopt. Ja, dus het was ook echt nog pech. Dat was echt wel balen, ja. Dus het was echt iets wat je moest incasseren ook. Sowieso. Sowieso keihard, ja. Hoe heb je dat gedaan? Tja, hoe heb je dat gedaan? Ja, hoe doe je zoiets? Het enige wat ik me nog kan herinneren is dat ik echt... Dat ik echt zo bij mij aan tafel zat en een soort van gordijnen dicht en lijntjes maken. Yeah. Begonnen met lijntjes te maken. Dat is een soort van, dat was heel fijn om te doen eigenlijk. Veel muziek geluisterd. Ik ben gewoon echt naar binnen gegaan. Ja, als je het nu voordoet, dan zie ik jou ook in een soort hele kleine ruimte. Helemaal gefocust op jezelf. Ja. En op die lijntjes die je trekt. Ja. En die lijntjes, dat werd eigenlijk kunst. Dat werden uiteindelijk mijn figuren, ja. Dus het is echt helemaal zo organisch gegaan. Ja. En wanneer kwam dan het moment waarop je dacht... Hey, maar dit met die lijntjes, dat moet ik gaan uitbouwen. Dit is wat ik moet gaan navolgen. Oh. Want dat lijkt me nog een hele stap, hè? Want eerst zit je lijntjes te zetten, omdat je denkt... Ik moet iets, hè, er is me iets vreselijks overkomen. Ik moet mijn wereld klein maken en het leven behapbaar maken. Dat lijkt me een beetje wat je vertelt. Ja. En dan... Wordt het niet meer alleen een uiting van die nieuwe situatie... maar wordt ook een uitdaging. Ja, maar het bleef wel echt bij die... Het waren die lijntjes en ineens had ik zo'n visioen van die zwarte figuren die ik nu maak. Dus toen moesten die zwarte figuren gemaakt worden. Toen kreeg ik heel onverwachts een studio bij mij in de straat. Dus dat nam ik mee in mijn studio. En ineens heb je ruimte. En dan merk je dat die figuren ook groter kunnen. Ik kan met grotere stukken papier werken. En dan is het, maar hoe ga je dat dan doen? Ik werk niet met op doek, dus er is geen ezel. Dat moet op de muur, er moet prikbord. Ging gewoon echt stap voor stap. Dus die figuren werden groter en die kregen steeds andere vormen. En ineens merk je van, oh, maar ik kan een figuur met nog een figuur plaatsen. En ik kan er nog een ander hoofd op. Dus, en zo is dat gewoon gaan groeien. En toen, weet ik, toen kwam er iemand die kwam kijken voor... die kwam kijken daar ook weer voor een ruimte. En die zag mijn werk. En die had een vader. En die zocht iemand om genomineerd te... En toen ineens ging mijn werk naar buiten. Toen kreeg ik ineens een expositie. Dus het is heel echt van klein naar stap voor stap. En steeds groter en groter. Ja, je bent echt vanaf die oogoperatie ben je uit het ei gekomen, ja, als kunstenaar. Ja. En had kunst ooit een rol in je leven gespeeld daarvoor? Ik bedoel, ging je wel eens met je ouders naar het museum? Of... Nee, nooit. Ik ging in mijn eentje. Echt? Ja, ik ging in mijn eentje. Dat deed ik. En ook naar theater. Dan kocht ik een kaartje. Wist ik niet naar welke voorstelling ik ging. En dan ging ik gewoon zitten. En dan wachten wat er kwam. En dus ik deed dat allemaal alleen. Er was niemand die mij heeft... hoe zeg je dat? Die mij de weg heeft gewezen daarin. En dan ging je in Rotterdam naar een museum? Ja. Kun je nog dingen herinneren die je zag? Nee, dat is... Iemand vroeg het me. Ik kan het me niet meer herinneren. Het enige is... Ik kan niet meer... Dat ik denk, oh ja, dat was een werk wat mij... Dat is... Nee, ik weet alleen maar dat ik ging. En dat ik het fijn vond. En dat ik het soms saai vond. Maar toch weer ging. Of zo. Ja, ja, ja. Meer dat. Ja, eigenlijk echt hoe een kind een museum ervaart. Soms saai en soms aantrekkelijk. En Maar dan ging je toch weer. Ik ging er toch weer heen, ja. En hoe reageerde je familie dat je van actrice opeens kunstenaar werd? Maakte ze niet uit? Nee, mijn familie die... Nee. Als je dan die lijntjes zit te tekenen en het worden wat grotere dingen en zo, waar ga je op af? Ga je kennis verzamelen over materiaal en over verf en over weet ik wat allemaal? Of ga je heel goed naar jezelf kijken dat en was, luisteren? Vroeg ik aan mijn vriend gewoon, ja, ik heb dit, ik wil dat. En wat heb ik nodig? En waar haal ik het? En dan haalde ik het. En dan een soort van, oké, maar dan heb ik dit. En hoe werkt dat dan? En dan, of dan deed ik iets en dan, dat werd iets of dat werd helemaal niks. Dat was echt een soort van het begin. Maar nee, helemaal geen onderzoek. Het is gewoon een soort van, ik heb gewoon dit beeld in mijn hoofd. Dat moet gewoon gemaakt worden. En hoe gaan we dat, wat heb ik daarvoor nodig? Punt. En hoe kwam het beeld in je hoofd? Ja. Want dat had je als actrice nog niet gehad, neem ik aan. Nee. Nee. Ik denk dat in de periode dat ik blind werd aan mijn oog... dat er ruimte was om stil te zijn, denk ik. En ik heb veel met mijn ogen dicht gezeten. Dus dan geef je ruimte, denk ik, aan... Een binnenwereld. Ja. Ja, want het acteursbestaan is ook vrij extravert bestaan. Ja. En de kunst zoals jij die maakt is veel introverter vanuit jezelf. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik zeg even voor de mensen die later op ons afstemmen... zeg ik dat ik praat met Chertise Silano. Zij is kunstenares uit Rotterdam. En werk van haar hangt momenteel in het Stedelijk Museum in Schiedam. Hartstikke leuk museum. Spirituele Urgentie heet die tentoonstelling. Je bent ook jezelf gaan filmen. Ja. Toch? Ja. Want we hebben het nu over beesten maken, grote beesten maken. Maar dat is niet het enige. Hè? Je plakt en je scheurt en je knipt. En je maakt collages, je maakt animaties, stop motion. Je maakt films, performances. Toch? Ik maak nog geen performances, maar ik gebruik de performance wel in mijn werk. Ja, ja, klopt. Je, ja, filmt je eigen... Ja, mijn lijf. Je lijf. Als schaduw. En dat lijf beweegt op een manier die bedacht is en mooi is. Dus in die zin noem ik het een performance. Maar je doet dat niet live ter plekke, nee. Nee. Een van de kenmerken van jou, vooral van je wat vroegere werk, is dat je een foto had van je eigen gezicht, waar je de ogen en de mond steeds opnieuw van gebruikte. En soms had een hoofd wel... bestond uit 16 van die kleine hoofdjes, of uit 16 ogen of monden. Wat fascineerde je zo in je eigen ogen en monden? Nou, een vriend had een foto van mij gemaakt. Ja. En die stuurde dat naar mij op. En ik zag die foto. En ik had een bepaalde blik in die foto die ik niet zo goed thuis kon brengen. En dat heb ik gewoon, dat heb ik uitgeprint. En dat ben ik gaan verkennen. Ik wilde eigenlijk weten wat daarachter. Wat ik wilde een soort van die blik van mezelf daar vatten. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dus dat te gaan knippen en dat weer te gaan verknippen. En zo ben ik dat gaan doen eigenlijk. Ja, het werd echt je materiaal, hè? Je, ja, eigen, die ene foto. Ik heb ook heel lang naar je ogen zitten kijken op die foto. En ik snap de fascinatie wel, want het is een beetje wantrouwend, je ogen daar. Maar het is ook een beetje vragend en onderzoekend en verbaasd. Hm? Er gebeurt heel veel in die blik. Gebeurt, ja. Ja, heel veel, ja. Ja, ja, ja. En ik vond het zo grappig tussen aanhalingstekens... dat je dan... dus je lichaam laat je in de steek... en dan wordt je eigen lichaam wordt je materiaal. Heeft dat voor jou ook een functie gehad? Ja, het komt uit het lichaam voor mij. Ja. Dus ja, daar ontstaat het, daar wordt het geboren, dus... Ja. Ja. Ik zei het in de introductie van jouw werken zijn nu bijna allemaal zwart, wit en rood. Mm-hmm. Soms een beetje roze of vleeskleur. Hoe ben je? Is dat altijd zo geweest, die drie kleuren? Nee, in het begin heb ik met heel veel kleur gewerkt. Een tijdje. En ik heb echt. Maar op een gegeven moment merkte ik dat die kleur... dat voor mij heel veel ruis was. Mm-hmm. En dat ik alleen maar bezig was met die kleur, met die kleuren. Dus ik wilde eigenlijk naar een soort versimpeling. Of naar een soort van een helderheid. Dus en ja, daarvoor moesten die kleuren weg daarvoor eigenlijk. Ja. Je hebt wel eens gezegd dat je oma je de betekenis van de kleuren heeft uitgelegd. Ja. Wat vertelde ze je over kleuren vroeger? Nou ja, het was vooral dat zij de kleuren droeg ook. Dus ze heel gekleurde kleding? Nou, het was een soort. Het had soms een betekenis voor haar. Dus bijvoorbeeld met de kleur rood was het als hij zich niet. Hoe zeg je dat? Goed voelde. Dan droeg ze een hoofddoek, een rode hoofddoek, om haar kracht te geven. Het aansteken van kaarsen. Welke kleuren gebruik je? Welke kleuren gebruik je niet? Wat betekent het? Ja, dat heeft ze me wel meegegeven. Ja. En je oma kwam uit Curaçao? Ja, mijn oma kwam uit Curaçao. Ja. En ze woonde bij jullie? Of woonden ze in Curaçao? Ja, ze woonden in Curaçao, ja. Ja. Dus je ging er vaak naartoe? Ik ging daar eens in de zoveel tijd heen, ja. Bij haar op de veranda zitten, ja. Bijzonder om een grootmoeder daar te hebben en daar naartoe te gaan. Sowieso, ja. Dat waren wel hele bijzondere momenten. Wat ik met haar daar heb gehad. Bij haar zitten. Ik was als kind heel nieuwsgierig. Dus dan stelde ik haar heel veel vragen. hoe zit dit, oma, en hoe zit dat dan? En dan legden ze het me allemaal uit. Wat waren het soort dingen die je Ik wilde vooral veel weten over, over de familie eigenlijk, de voorouders. Mijn oma had een ijzersterk geheugen, dus zij kon echt heel veel vertellen, tot in de details. Dus ik kreeg de ene verhaal naar de andere verhaal. En dat vond ik heerlijk. En elke keer als ik weer naar Curaçao ging, hoopte ik weer een nieuw verhaal te horen. En ja, dan kwam er weer een nieuw verhaal, wat ik nog niet wist. En zij kwam uit een groot gezin, dus er was veel familie. Er was veel familie, oh, ja. Heerlijk, ja. Ja. En jij, heb jij veel broers en zussen? Of? Ik heb 2 broertjes. Ja, dus dat is vrij beperkt. Ja. Dus voor jou daarheen gaan en al die verhalen horen was een enorme rijkdom. Sowieso. En die kleur rood in je werk, dat is ook verweven met je oma? Jazeker, ja. Ja. Ja. En dat is dus kracht? Dat is kracht, ja. Mooi. Ik heb veel artikelen over jou gelezen. En ergens las ik dat je het niet leuk vindt om je werk uit te leggen. Je zegt, ik wil eigenlijk elk werk zien als een soort geheim. Ah, er is weer een geheim naar boven gekomen. Iets wat ook geheim voor mij is. Dat is eigenlijk een beetje zoals je vertelde dat je toen op die trein zat als actrice. Van, je hebt het toen niet onderzocht omdat je jong was. En nu wil je het niet onderzoeken omdat je het mysterie niet wil kapot maken. Mm. Maar je wil dus eigenlijk niet praten over dit betekent dat of dat betekent wat. Dat moet iedereen zelf maar lekker uitzoeken. Mm. Maar we kunnen wel de dingen beschrijven, toch? Dat kunnen we zeker. Ja. Gelukkig. Want ik zag een prachtige stop-motion film van een vrouw. Je moet me maar aanvullen, want het is jouw werk. Een vrouw op handen en voeten. Oh. Die uit haar borst het melk krijgt. En die melk die gaat haar helemaal overstromen. En het is hilarisch. Het is bedreigend. Gevaarlijk. Sexy. Het is van alles door elkaar. Hoe komt zo'n beeld in je op? Je hoeft het niet uit te leggen, maar misschien kun je de ontstaansgeschiedenis van dit stop-motion filmpje vertellen. Zullen we ook even weer teruggraven hoe dat is ontstaan, ja. Het is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Okay. Daar komt het op neer. En dat zit erin, ja. Ja. Daar wil je verder niet over uitweiden. Nee. Nee, okay. Nee. Nou, dat mag. Dat hadden we afgesproken. Ja. Als je geen kunst zou maken, wat zou er met je gebeuren? Want ik heb het gevoel dat kunst voor jou een enorme innerlijke noodzaak heeft. Ook. Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb het idee dat als ik... dat kunst maken is voor mij gewoon echt een helend proces. Het maakt me heel. En ik denk dat als dat zou stoppen, dat ergens niet goed gaat eigenlijk. Dus het moet luchten, het moet blijven stromen. Ja, dat moet gaan, ja. Het moet stromen, dat is wel een goede term. Ja. Want anders wordt het een ophoping van dingen die gebeuren. Die allemaal in jou gebeuren en die eruit moeten. In dat lijf gebeuren en die er gewoon uit moeten, ja. Ja, ik denk, ja, dat moet stromen. In het museum hangt in Schiedam hangt dus een film van een performance. Mm-hmm. En dat beeld is weer vervormd. Kunnen we het nog beter beschrijven dan dit? Kun jij een poging doen? Je ziet een schaduwfiguur in een soort oneindige wereld die de hele tijd van de ene vorm naar de andere vorm transformeert. Dus dan zie je die schaduwfiguur, die split zich op in tweeën. Je doet een ritueel. Dan wordt het weer één. Dan wordt het een baarmoeder, dan splitst het weer en kust het zichzelf, dan verdwijnt het. En dat gaat en dat gaat en dat gaat en dat gaat. En het is opgehangen in de ruimte, schuin. En je kan het van 2 kanten bekijken. En er zit een omlijsting eromheen. Van peurschuim? Van peurschuim. Ik hou van peur. En je hoort ook een stem die die schaduwfiguur aanwijzingen geeft. Die soms verstaanbaar is, soms ook niet. Soms achterstevoren. Heel erg vervormd, hè? Vervormd, ook. Ja. Dat is wat je ziet eigenlijk. Het deed me denken aan de ene kant aan een soort wayang-spel van die Indonesische schaduwpoppen. Mm-hmm. En het deed me ook heel erg denken aan een Rorschach-test. Oh ja. Is dat die associaties heb jij er ook mee gehad? Zeker, ja. In de tentoonstelling die dus gaat over spiritualiteit... is eigenlijk opgedeeld in verschillende thema's. Hè? En jouw werk hangt in de zaal genezing en afkomst. Mm-hmm. En dat heeft dan te maken met trauma van eerdere generaties. Hè? Transgenerationeel trauma. Mm-hmm. Heb jij daar affiniteit mee met die materie, met die thematiek? Nou, in de verhalen van mijn oom. Mijn oma heeft me gewoon wel de trauma's van onze familie. Daar heeft ze heel veel over verteld. En hoe dat dus aan haar is overgegeven, aan mijn moeder en ook aan mij eigenlijk. En dat vertelde als ze al eigenlijk tegen mij toen ik kind was. Dus ja, dat zit er wel. Dat zit in mij. Ja, dat heb ik wel allemaal meegekregen. Ja. En zonder die trauma's persoonlijk te beschrijven, maar als je er algemeen naar kijkt, wat voor trauma's zijn dat? Zo, ik zit even te bedenken wat ik daarover kan zeggen. Heeft het te maken met vrouw zijn? Heeft het te maken met kleur? Of niets van dat alles? Zo. We moeten praten, anders start zo de noodband. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Je mag best heel lang nadenken, hoor. Denken, wat is het nou precies? Maar het is meer over wat de ene familie, de andere familie aan. Het gaat niet over zwart zijn. Het gaat over. Zo, ik vind het lastig omdat. Nou, misschien moeten we eerst kijken. Wat er ook staat, is dat de verhalen, hè, in het bijschrift. Je kan echt een uur naar jouw presentatie kijken, want die wordt steeds herhaald en steeds zie je weer andere dingen. Maar het is ook heerlijk om even zo'n tekstje te lezen. Mm. En daar staat dan op dat de verhalen van jouw grootmoeder de magie en de geesten tot leven brachten in jouw wereld, in jouw jeugd. En dat die bovennatuurlijke krachten die zij beschrijft of waar zij iets mee heeft, laat ik het zo zeggen, dat die ook heel helend kunnen werken. Kun je dat uitleggen? Want je zei daar straks dat ook over jouw kunst. Dat die helend is voor jou. Mm-hmm. Oh, dus ik merk dat ik dit lastig vind. Om, ja? Ja. Ik weet, het is een soort, mijn oma heeft mij. Die heeft er bij mij zo ingepeperd. Dat de dingen die ze mij heeft verteld, dat het privé is. En dat het. Zo dat het dichtbij moet blijven en dat ik het vooral niet zo. Dus en ik merk dat er zo hard ingestampt is dat het voor mij lastig is. Ja, dat je ook niet in algemene bewoordingen erover kan praten. Nee, dat vind ik lastig. Want dat haalt voor mij de. Daar, dat vind ik heel lastig. Ja. Daar wil ik. Dat kan ik, zou ik kunnen doen, maar dat past niet bij me. Nee. Dus daarom. Dan heb ik het idee dat je haar vertrouwen beschaamt. Ja, ik koester dat. Ja. Ik koester dat enorm. Een groot gelijk. Ja, dus ik denk, het zit echt in mijn werk. En volgens mij is het ook voelbaar. En het is voelbaar. Het is wat jij daar straks beschreef over jouw thesis. Dat je toen woorden ging geven aan je werk. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat je als buitenstaander of als journalist ook probeert te doen. Ja. Je probeert iets te kijken, daarbij iets te voelen. Mm-hmm. Want daar gaat het natuurlijk om bij kunst. Mm-hmm. En daar dan woorden aan te geven. Ja. Dus daarom dat ik toch met woorden zoek. Begrijp je helemaal. En ik zit zelf ook, dat ik denk, maar wat kan ik zeggen? Ja. Er staat ook bij die tentoonstelling, want er hangen nog veel meer geweldige kunstenaars zoals Jennifer T en Kevin Ozapa. En daar staat van de jonge generatie ziet de trauma's van de voorouders en zegt dat zijn eigenlijk demonen die verslagen moeten worden. Zie jij dat ook zo, als zo concreet? Nee, ik zie het als dat het verteld moet worden. En ik zie het ook dat het in het hier en nu verteld moet worden. Dus dus bijvoorbeeld als ik het heb echt over die verhalen van mijn oma, ik neem het nooit letterlijk mijn studio in, bijvoorbeeld. Dus het zijn echt mijn eigen trauma's die een soort van vermengd worden met die verhalen van mijn oma, die je niet zo concreet kan aanwijzen. Het moet nieuwe vormen aannemen en opnieuw verteld worden. Ik zie, als ik het zelf als demonen ga zien. Ja, dat is wel heftig, toch? Ja, dat vind ik heel heftig. Ja. En ook het woord verslagen moeten worden. Dat stond er echt letterlijk. Ja. Ik denk van, wat betekent verslagen? Ja, nee, ik kan daar niet zoveel mee. Nee, het gaat gewoon. Grappig. Het zit in het lijf en dat komt eruit. En dat krijgt nieuwe vormen aan. En dat wordt verteld of gevoeld of ervaren, ja. En dan is het misschien ook het moment om het los te laten. En dat is heel fijn voor mij. Dan kan ik het loslaten, ja. En werkt dat ook echt voor jou? Ja, als je je werk. Elke keer als ik een nieuw werk heb gemaakt, voelt het alsof ik weer een soort van, alsof er meer adem erbij komt, eigenlijk. Alsof, het voelt echt als loslaten, ja. Heerlijk, als je dat kan. Ja. Toch? Ja, het lijkt me een rijkdom om je eigen narigheid op die manier, of narigheid, je eigen driften of angsten op die manier los te laten. Mm-hmm. Lekker aan de wereld te geven. Mm-hmm. En ze zoekt het maar uit wat ze ermee doen. Het gaat volgens mij ook bij als je zo'n expositie bekijkt, gaat het niet alleen over helend, maar ook over het vinden van identiteit. Ik had hier een paar weken geleden, had ik Kevin Ozapa. Mm-hmm. Afkomstig uit Curaçao, echt. En hij vertelde dat Curaçao eigenlijk zijn muze is. En dat hij al die mysteries die daar rond de kloof heersen, dat hij die wil verbeelden. En ook, dat had ook heel erg te maken met mystiek en bovennatuurlijke dingen, maar ook met zijn voorouders. Toen dacht ik van, ja, dat gaat dan ook heel erg om de ruimte in te nemen en te zeggen, hier ben ik en dit is waarin ik geloof en dit is wat voor mij belangrijk is en dit is mijn achtergrond en dit is mijn identiteit. Mm-hmm. Herken je dat? Bij jezelf ook? Dat ik daar ruimte voor in wil nemen. Nou, ik zie het vooral dat mijn werk ruimte wil nemen. Waar begin ik? Kijk, ik ben hier opgegroeid, hè. Dus ik zie mezelf echt als een mengeling van Curaçao en Nederland door elkaar heen. En door middel van mijn werk, inderdaad, geef ik de ruimte om er te mogen zijn. Wat ik in mijn jongere jaren misschien niet altijd heb gevoeld, inderdaad. Dus ja, ik ben zelf niet de persoon die gaat staan en gaat zeggen, zo, ik neem de ruimte in, zo. Nee, dat ben ik niet. Maar ik sta wel voor mijn werk en mijn werk. Ik vind het belangrijk dat mijn werk wel de kans krijgt om die ruimte te pakken. Ja, jouw werk neemt wel die ruimte. Ruimte, zeker. Het gaat ook over, omdat je nu ook je lichaam inzet. Hè? Dus eerst al bij die collages waarin je ogen en je mond, maar nu ook eigenlijk in dat schaduwspel is jouw lichaam wat we zien. Toen dacht ik van ja, dat heeft toch ook weer met dat acteren te maken. Met je lichaam inzetten om een verhaal te vertellen. Bekeken te worden op die manier. Hoe is dat voor jou? Heeft dat met elkaar te maken? Is de cirkel rond? Ja, ik bedoel, het komt terug. Ik bedoel, ik heb een tijd lang echt niet meer willen spelen. Ik wilde er echt helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar op een gegeven moment op de Piet Zwart, toen merkte ik wel weer dat het ergens begon te borrelen. En dat is ook niet zo gek, want ik had dat mijn hele leven, ik had niks anders dan dat gedaan. Dus dat kwam weer langzaam terug. En dus ja, en ik wist ook tegelijkertijd dat ik niet weer terug kon gaan naar hoe het was. Dus het is voor mij wel belangrijk om. Ik moest wel echt een nieuwe vorm aannemen, eigenlijk. Om weer te kunnen spelen, ja. Eigenlijk. En daar ben ik nu langzaam mee bezig. Om dat nieuwe vorm te geven. Ja, want je hebt laatst ook een performance gedaan met Milone Rijgman, met wie je eerder als actrice hebt gewerkt. Ja, ik heb heel veel met haar gewerkt in het verleden. Zij is regisseuse en ik heb dus heel vaak in haar stukken gespeeld. En wij klikken heel erg goed samen. We zitten echt op dezelfde lijn. En ik heb er toen ook echt opgebeld van Milone. Ik denk dat het moet weer, het begint weer te borrelen. En zij echt zo, echt ja? En helemaal blij van jee. En ik, ja, en zo ben ik ook met haar de studio ingegaan. Want ik ging eerst in mijn eentje zo weer proberen dat lijf in beweging te brengen. En dat ging maar niet. En toen is zij erbij gekomen en toen ging ze daar echt zitten als die regisseuse van en doe dit en doe dat. En toen kwam dat weer terug. En we zijn ook echt samen aan het onderzoeken hoe we daarmee verder kunnen. Ik heb ook gezegd, ik ga niet meer toneel op zonder mijn figuren, zonder mijn films, zonder mijn werk. Die zijn echt helemaal met mij verbonden. En het is fijn om iemand te hebben die ik echt vertrouw en waar ik goed mee kan werken om dat weer opnieuw uit te gaan zoeken. Hoe en wat. Ja, want er komt nu misschien nog weer een medium bij, dus. Ja. Want hoe ziet een dag eruit dat jij in je atelier... Werk je aan één ding tegelijk of werk je aan 100 dingen tegelijk? En hoe bepaal je welk medium het wordt? Zo, waar wil je dat beginnen? 'S ochtends, je komt binnen. 'S ochtends, muziek gaat aan. Ja, muziek is heel belangrijk voor muziek je. Muziek is superbelangrijk. Het is ook echt, ik zet de playlist aan. En ik merk ook aan de flow van mijn playlist of ik erin zit, ja of nee. Dus als ik te veel naar mijn playlist terugga, dat is meestal een teken dat het niet lekker gaat. En wat voor muziek luister je dan? Van alles? Is dat altijd dezelfde playlist? Ja, ik kan geen nieuwe muziek luisteren. Dat is echt, ik ben dan echt van de herhaling. En ik hou van hele meditatieve muziek, een soort van waar een soort herhaling in zit. Er mag ook lekker chaos in zitten, maar wel een soort stuwende. Ja. Stuwende muziek. Iets wat jou vooruit krijgt. Ja. Dus dat is één. Ja. En meestal weet ik ook precies als ik die studio in ga wat ik ga doen. Dus ik vind het niet fijn om die studio in te gaan en dan te denken van zo, nou dan ga ik lekker zitten en dan kijken we wel wat er gebeurt. Nee, dan is meestal is het gewoon helder. Oké, die film moet gemaakt worden en dit moet er nu en nu gedaan worden. En dan ga ik daar vol voor. En meestal zet ik ook de wekker 3 à 4 uurtjes, niet langer dan dat, maar gewoon super gefocust en gaan. En dan is het ook klaar en dan naar huis. En werk je dan aan één ding of werk je aan meerdere dingen tegelijk? Ik heb een behoorlijk hoge concentratie. Mm. Dus ik werk aan één ding. Het is niet, ik kan niet met meerdere dingen tegelijkertijd bezig zijn. Nee, dat gaat niet. Ja. En waar werk je dan nu aan? Niet. Ik wil weer graag werken. Ik heb net een nieuwe studio. Dus ja, op de master had ik een hele fijne studio. En er moest verhuisd worden. Dus ik heb nu net een nieuwe studio die opgeknapt moest worden. En gewoon even een druk half jaar achter de rug. En ik hoop gewoon in het nieuwe jaar weer er vol tegenaan te gaan. En dan wil ik weer verder met de schaduwfilm eigenlijk. En het performen en met Milone Rijgman verder gaan zoeken. Ja, het is toch echt weer die films maken en het lichaam inzetten om een verhaal te vertellen. Ja. Wel echt heel grappig, want dat was wat je in het begin zei over acteren. Hè? Van ik wil met mijn lichaam een verhaal vertellen. Mm-hmm. En dat is dus nog steeds een echte behoefte van jou. Ik zag een filmpje over jou bij Scrollodex. Een programma over kunstenaars van 2 jaar geleden op YouTube of op online in ieder geval. En daarin vertelde je 2 dingen die me heel raakten. Je zei, ik had een klassefoto. Oh ja. Waar ik mijn eigen hoofd weg heb getekend. Mm-hmm. En daarna liet je een schilderij zien wat je heel erg inspireert. Mm-hmm. En dat was van Beverly McIver. En dat was Invisible Me. Mm-hmm. Mm-hmm. En het maakt niet eens uit hoe dat schilderij eruit ziet. Invisible Me. Mm-hmm. En een klassefoto waar je je eigen gezicht wegmaakte. Is dit een thema? Is dit iets? Gaat het over wat wil je weg? Waar wil je invisible in zijn? Ik denk dat het wel iets is dat ik met me meedraag. Van zichtbaar, onzichtbaar zijn. Ja. Het onzichtbare zichtbaar maken. Dat is wel iets wat aan mij kleeft, inderdaad, ja. Dus, ja. En dat is een drang om... Oh, sorry, je wordt helemaal emotioneel ervan, of niet? Word ik emotioneel? Weet ik niet. Oh, jee. Nou ja, het is wel een soort... Het is wel een kwetsbaar onderwerp, natuurlijk, ja. Ja. Maar gaat het dan ook over wat andere mensen denken te zien? Nou, het gaat misschien over dat ik gewoon heel lang niet mijn eigen verhaal... Of dat ik heel lang... niet mezelf echt kon uiten of mezelf kon laten zien of zo. En eigenlijk dat ik daar nu pas mee bezig ben om die wereld die in mij zit, om dat een plek te geven. Dat ik daar eigenlijk, ja, dat jarenlang gewoon dat niet ging, dat niet kon. Dus dat ik... En kon dat niet vanwege jezelf of vanwege de omgeving? Ja, goeie, ik denk beide. Beide. Want er is natuurlijk ook iets in jou wat dat... Ja. Wat dat automatisme van ik ben er en ik ga maar door had. Ja. Zonder ergens bij stil te staan. Ja. Ja, ik zit even, ja. Je mediteert ook, hè? Ja, klopt. Transcendente meditatie doe ik, ja. Is dat van de Maharishi? Nee? Dat is van David Lynch, transcendente meditatie, David toch? Lynch, die heeft mij... De filmregisseur, die is daar een verwoed ambassadeur van. Zeker. En die heeft jou op dat pad gezet? Ja. En levert het je veel op? Het levert me enorm veel op, ja. Het is 2 keer per dag, de ochtend en de middag... om die stilte, die rust te pakken. Is heel belangrijk voor mij, ja. Ja. En hoe lang mediteer je dan? 20 minuten. Ja. Ja. En heeft dat ook invloed op je werk? Ja, ik zeg van wel. Mm-hmm. Ik kan niet precies zeggen, het zit het hem hier en het zit het hem daarin. Maar ik merkte wel dat er wel meer, toen ik begon te mediteren... dat er meer focus kwam, dat er nog meer focus kwam. Dat er meer rust kwam, dat er meer diepte kwam. Dat ik meer kon zakken, eigenlijk. Wat heel erg belangrijk is. Meer aarde. Meer aarde, ja. Ja, zeker. Ja. En nu moet je dus eigenlijk opnieuw beginnen. In een nieuwe studio, nieuw werk, nieuwe fase. De school is afgelopen, summa cum laude. Nou, maak het maar waar. Heb je dat? Voel je een druk? Misschien, maar daarom wil ik heel snel die studio weer in... Te doorbreken. Om dat te doorbreken, ja, zeker. Ja, ja. Weer gaan, gewoon. En niet meer bezig zijn met... maar gewoon echt lekker afsluiten, ja. Wat zijn het soort kunstenaars waar jij naar kijkt en veel bij voelt? Oh. Oeh. zijn de kunstenaars die voor mij heel dichtbij. Oh, ja. Poeh. Zijn het collega-kunstenaars, Nederlanders? Of heb je grote buitenlandse idolen? Of... Ja, ik kijk wel veel naar het buitenland, ja? Inderdaad. Ja, ja. Dus ik kijk wel... Ik ben helemaal weg van Carol Walker. Mm-hmm. Maar het is heel grappig. Als ik naar een kunstenaar kijk, dan... Nog los van Carol Walker, maar dan... kijk ik heel vaak naar hoe... Meestal is het niet dat ik een werk per se helemaal moet uitpluizen. Maar ik kijk meestal naar... Ga ik allemaal filmpjes zoeken en dan kijken hoe beweegt iemand? Hoe praat iemand? Hoe beweegt iemand in de studio? Wat zegt hij? Hoe zegt hij dat eigenlijk? Dat zijn de dingen die ik eigenlijk altijd heel interessant vind... om van kunstenaars te weten. Dus dan hoef ik soms het werk niet eens fantastisch geweldig te vinden. Maar dan is het de persoon eigenlijk. Wat trekt hij aan? Wat doet hij aan als hij de studio in gaat? Of hoe eigenlijk meer die intimiteit. Ik wil eigenlijk heel erg intiem zijn met een kunstenaar. Zo stilletjes. Ik voel me ook altijd heel stiekem. Een soort van, wat doet hij? Met wie is hij getrouwd? Of wat, weet je zo? En ik merk dat ik daar heel veel uithaal eigenlijk. Dus dat gaat meer over hoe degene in het leven staat. Hoe iemand in het leven staat, vind ik heel mooi. Maar ja, soms kan ik ook eenmaal in een werk duiken. En dan ben ik helemaal gefascineerd door dat werk. En dan die kunstenaar. Dus ja, het is heel... ik vind het ook altijd heel lastig om te praten over naar wie kijk ik. Omdat het voor mij gaat... ik ga dan echt een soort van hele intieme... band met iemand. En als mensen zo naar jou kijken... Ja. En willen weten wat jij aandoet en hoe jij loopt in je studio. Ja. Wat komen ze dan te weten? Hoe ik sta te springen en te dansen. Als ja, ik iets dans heb je veel? Nou ja, als ik een werk heb gemaakt waarvan ik denk... Oh ja, maar het gaat dit ja... Of ik voel gewoon, dit is klaar. Of dit heeft iets geraakt waar ik zelf nog niet helemaal bij kan. Ja, dan merk ik, dan begin ik te springen. Dan begin ik te dansen. En dan weet ik gewoon dat het goed zit, ja. Alles is bij jou heel fysiek, hè? Ja, ja. Dat lichaam, daar zit zoveel in. Dat vertelt alles, ja. Ja. Ja, terwijl voor de meeste mensen, zijn een hoofd op twee pootjes. De meeste mensen zitten in hun hoofd, maar jij zit helemaal in je lichaam. Mm-hmm. Ja. En dat lichaam is ook wat die kunst maakt. Ja, ik bedoel, bij ons thuis vroeger werd er vaak muziek gedraaid. En ik heb echt, mijn ouders hielden van dansen. Dus ik heb echt van kleins af aan, heeft mijn vader en mijn moeder hebben mij echt leren dansen. Van hoe dat lichaam te bewegen. En mijn moeder was behoorlijk sierlijk. Dus hoe ik dus sierlijk op hele hoge hakken, toen ik hoge hakken kon dragen. Hoe ik dus op die hoge hakken moest dansen. En dan danste ik met mijn vader in de woonkamer en dan keek mijn moeder. En dat was altijd heel leuk. Dus ik heb echt van huis uit geleerd hoe ik mijn lichaam... in moest zetten om een bepaald iets teweeg te brengen eigenlijk. En zo keek ik ook naar mijn ouders, naar mijn vader. Die had ook een bepaalde stijl van hoe die daar stond. Hoe die danste eigenlijk. En altijd had hij een pink die dan omhoog. Ja. En mijn moeder en ik vond het heerlijk om naar mijn vader en mijn moeder samen... door die ruimte te zien bewegen. En ook ik heb ook geleerd van... hoe je dus over te geven aan die ritme of aan iemand die jou leidt eigenlijk. Dus wanneer geef je over en wanneer stuur jij? En daar is het volgens mij bij mij echt geboren of begonnen. Daar komt het vandaan. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja. Mooi. Je vertelt het eigenlijk heel mooi. Want dit kun je ook toepassen op jouw kunst. Ja. Ik vond het ontzettend leuk dat je te gast was en dat je met mij samen naar woorden hebt gezocht. Okay. Ik weet dat het best wel moeilijk voor je is, maar ik hoop dat we samen een eind gekomen zijn en dat de luisteraar een idee heeft gekregen. En anders moeten ze zeker gewoon naar jouw werk gaan kijken. De tentoonstelling Spirituele Urgentie in het Stedelijk Museum in Schiedam is nog te zien tot 10 april. En naast Chartise Solano zijn er ook bijvoorbeeld Jennifer T. en Nick Verstand, prachtig werk. En Kevin Osepa. Nou ja, nog veel meer mensen, ook oudere kunstenaars. Maandag is Ernst-Jan Fout te gast. Hij komt vertellen over zijn goede voornemens en visie op intentioneel leven. Abonneer je op onze podcast, dan ben je heel 2023 onder de pannen, zou ik zeggen. Zo direct op deze zender Misha Blok met Vink. Ik wens je een hele goede nacht en een geweldig 2023. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian